Wysokiego nieba, a kto moim dzieciom do kawałek chleba, a kto moim dzieciom do kawałek chleba. Stała się nam nowina, pani pana zabiła. W ogródku go schowała. Drobne rutki nasiała. Siadaj, bratowa, nieboszczyka katowa. Siadaj, siadaj z nami, będziesz jeździć z panami. Krzysztofie Kak. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No a w programie trzecim Polskiego Radia sobie wolno, nocną porą, trójkowym, osobowym, pędzimy w nieznane. A tymczasem pisze do nas stały słuchacz Stefan. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli pana Macieja Osobliwych oraz wszystkich sportowców z wyjątkiem nogokopaczy i ich prezesów. Muszę przyznać, że poprzednia audycja była bardzo podobająca się, więcej powiem, była to najlepsza audycja w tym roku. Liczę dziś bardzo na folkowy klimat audycji, bo czasy niespokojne, lód śliski, a dudy, skrzypce, basy, wstyd i smyki łagodzą obyczaje. A co do czytanek? Postanowiłem rzucić mroza, bo jakoś mi się zdiskopolował. Sam znać mam plan zanurzyć się w prozie Anety Jadowskiej. Cykl o Dorze Wilk i jej magiczno-baśniowo-realnym świecie. Długa droga przede mną i to mnie bardzo cieszy. Pozdrawiam, Stefan Mielec, Suchy, Krosno-Śliskie. Tak do nas napisał, czyli ten wilczy ślad, wydran kolat ma. Dokąd nas zaprowadził. Ponownie do jaskini, ponownie Profesy Production. Lord. nocną porą po cichutku. Gramy w osobliwościach. Przypomnę, że nadrabiamy pewne zaległości, bo po macoszemu traktowaliśmy zapowiedzi Profesy Production. Tak właśnie grają, w związku z tym możemy również liczyć na podobne brzmienia jeszcze tej nocy. Tymczasem, no proszę, Lemi pisze: piękny panie, puśćże pan coś zimowego, białego, skutego lodem. Nie, nie świątecznego naturalnie, bo po prostu brak mi śniegu. Czuję się jak w permanentną jesień czy wczesną wiosnę. No właśnie, i w sprawie Son of the Sleepless. Niezłe brzmienie black metal i nie najgorsze brzmienie, szczególnie liter, coś tu chyba się nie zgadza. Zaskakujące elementy kompozycji, no brawo. Lubię mieszankę Black Death, więc dość ciekawe elementy. Choć akustyczne interludium zrobiło na mnie największe wrażenie. To kwestia brzmienia. Lemi. A przynajmniej Lemiemu się podobało. A tymczasem, skoro tak sobie przeplatamy cięższe i lżej strawne, to Antoni, który pewnie i tam na tym festiwalu w Jamie by sobie poradził. Pisał o Dudach słuchacz z Krosna, a zatem Antoni i Dudy, a później, ponieważ był i Biała Kicha, i elementy afrykańskie, to światowo Antoni, polskie reggae. Przez las tak sobie mówiła: pójdę za starego nie będę robiła. Pójdę za starego, nie będę robiła. Reggae, reggae. Robić musiała, bodajże mi cię była, starszu nie stała, bodajże mi cię była, starszu. Antoni, po tylu latach wydaje mi się po raz pierwszy w roli instrumentalisty, a trzeba przypomnieć, że znany był z tego, że nie dość, że rekonstruował instrumenty już wymyślone, to jeszcze wymyślał nowe i jeżeli kogoś kiedyś zaniesie do grodu nad Pisią Gongoliną, czyli do grodziska mazowieckiego, tam w jednym z kościołów jest muzeum, które za życia Antoniego tak pieczołowicie prowadził i było to muzeum o tyle niezwykłe. Teraz to już w zasadzie nikogo nie zadziwi, nie zaskoczy, ale w dawnych czasach można było sobie po prostu przyjść i pograć na każdym instrumencie, a wtedy kustosz siadał sobie obok i brał ze ściany następny strój i tak tworzyły się niepowtarzalne duety. No właśnie, Antoni za nami, a teraz znowu myk do pieczary. Fenne, czyli znowu nowość od profesy. Thank you. jak taka muzyka, to zawsze możemy na Lemiego liczyć. Cemetery Gates, tego zacnego utworu intra właśnie mi przypomniał Rounded in Onyx. Ten drugi tytuł to właśnie przebrzmiał przed chwilą. Patrzę na zegar, 29 minut jeszcze mamy na rozkładzie. W związku z tym kolejna nowość, kolejna folkowa, tym razem z Półwyspu Iberyjskiego. Prezentowaliśmy i podobał się, bo muzyka, która wiedzie nas w zamierzchłe czasy średniowieczne. Na wyobraźni tamtejszych muzyków wciąż żywe. Nowa płyta, przyznam się szczerze, jeszcze nie odsłuchiwałem, w związku z tym z niekłamaną ciekawością zamieniam się w słuch razem z Państwem i jeżeli będzie fajnie grało, to może nawet dwa utwory z najnowszej płyty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No właśnie. A w Trójeczce nocną porą Rok Kobry, The Battle of White. A nie doczytam. W każdym razie poważna bitwa nocną porą. to jest rok kobry, do którego powrócimy prawdopodobnie niedługo. Przyznam się szczerze, że nie wiem, jakie mamy plany na najbliższe audycje, bo i Ziutek, i może Tośka, kto wie, a może Witek zawita z nową opowieścią. Różne rzeczy zdarzyć się mogą. W związku z tym, no, niech to pozostanie w zawieszeniu. A tymczasem jeden ze słuchaczy podesłał nam z nowej płyty dwa utwory Klanadu, który, jak wiadomo, rozwiązuje się w tym roku i będzie można o nim mówić już tylko w formie Past Perfect. Tak myślę. Klanad, Celtic Dream, a później Who Knows Where the Times Goes. Chyba tylko jeden utwór nam się zmieści. Tymczasem pan Paweł napisał: kłaniam się nisko wszystkim w studio, jak i przed radiem, i wierzę, że będzie jak zwykle ciekawa audycja, zwłaszcza muzycznie, także radio odpalone, kawa zrobiona, więc jestem i słucham kultowej audycji. Tak pisał pan Paweł jakiś czas temu i mam nadzieję, że się nie zawiódł, przynajmniej kawą. No i żeby coś do tej kawy nam zagrało, to może jeszcze raz na to by się dobrze pożegnać. Rok Kobry. Patrzę, rozglądam się po studiu. Półredaktor nas znosił, płyt nas znosił. Jak zwykle zabrakło czasu, żeby zagrać wszystko. A mnie co? No pozostaje tylko po takim żużlu jak przed chwilą. Nic, tylko dobudzać.